census working overtime, no thugs in our house, it's nearly Africa i Down in the Cockpit. Wszystkie utwory z albumu English Settlement z roku 1982. Z XCC będziemy się żegnać piosenkami z kolejnej płyty Mummer, rok 1984. Love on a Farm Boy's Wages i Great Fire. Dwa przeboje z płyty Mummer, XTC z roku 1984. Do nagrań tej formacji i kompozycji oraz tekstów Andy'ego Partridge'a wrócimy za parę tygodni, a dziś do końca audycji posłuchamy polskich przebojów z roku 1984 i teraz dwa razy Klaus Mittwoch.

Granie, da od nas skacze one. proszę, proszę, proszę, to tylko pech. Teraz niosę, niosę ze sobą grzech. Niosę, niosę, niosę ze sobą grzech. Debiut i to tylko pech. Krzysztof Jaryczewski i oddział zamknięty. A teraz z kolei w trójce dwa razy zespół Azyl P. Yeah! Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Mała Megi i Och Lila. Dwa przeboje zespołu Azyl P z roku 1984. A teraz z kolei dwa razy TSA. słuchaliśmy dwóch przebojów grupy TSA, Heavy Metal Świat i Kocica, a teraz przed nami Republika. Serce myli. Republika za nami w dwóch przebojach. Obcy astronom i zróbmy to teraz. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i życzę udanego weekendu. Zostawiam Państwa z piosenkami zespołu Mana. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. This one!